أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Amin. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize Maun suresinin tefsiriyle başlayacağız inşallah. Maun suresi elimizdeki mushafta 107. sırada bulunsa da nüzul sıralamasında, iniş tertiplerinde 17. sırada yer alan bir sure. Yani hayli önceki yıllara ait, ilk yıllara ait bir sure. Maun suresi adını son ayetinden alıyor. Ve Maun sadece bu kalıpla, sadece burada kullanılıyor. Kullanıldığı tek yer surenin 7. ayeti. Bukhari sureyi Eraeytellezî yukezzibu biddîn şeklinde ya da Eraeyte şeklinde isimlendirmiş. Öyle anmış. Hatta başka isimler de söylemişler bu sure için. Yani kaynaklarımızdaki tüm isimlendirmeleri sayarsak 6'ya kadar çıkar Maun suresinin ismi. Maun suresi Mekki bir sure olduğunu başta söyledim. Tekâthür suresiyle Kafirun suresi arasına yerleştirmişler ilk tertipler. Hatta bunun dışında bir görüş daha var ki bir üçüncü ayetler arası Mekki, 4 ila 7. ayetler arası da Medenidir diyenler olmuş. Bunu söyleyenler 4. ayetteki musalline, yani salat ederler manasına gelen musalline namaz kılarlar manası yükledikleri, şer'i namaz manası yükledikleri için böyle demişler. Hani namaz daha bu ayetlerin indiği dönemde şer'i olarak 5 vakit emir buyurulmamıştı. Dolayısıyla bu olsa olsa medenidir demişler. Fakat tabii bu doğru değil. Asla isabetli değil. Çünkü sure Eraeytellezî yukezzibu biddîn. Dini yalanlayan kimseye baksana bir diye başlıyor. Dini yalanlayan kimse hakkında bu sure. Dini yalanlayan kimsenin tipolojisini çiziyor. Dolayısıyla sure müşrikler hakkında müşrik bir tipoloji çiziyor. Onun için de bu tipin namazından söz edemeyiz ki. Peki neden böyle bir yanlış anlamaya meydan veriliyor? Bunun sebebi Kur'an'daki bazı kelimelerin tek anlamlı olduğunu düşünmek ve onlara nerede görülürse görülsün hep aynı anlamı yüklemek. İşte salat da bu kelimelerden biri, belki birincisi. Kur'an'da görülen her salatı namaz, hem de şer'i namaz, bizim bildiğimiz ve kıldığımız manada şer'i namaz diye anladığınızda bu tür problemler kaçınılmaz oluyor ve anlaşılmaz hale geliyor Kur'an pasajları. Oysa ki Kur'an'da namaz birçok manada kullanılıyor. Gerçek bir çok anlamlı kavram olarak yer alıyor. Bunlar içerisinde namazın zaten kendi anlamı olan dua, talep, destek, ibadet, davet, mev'iza, ayağa kaldırma, destek verme ve şer'i ibadet manası sayabiliriz. Hatta buna ateşle doğrultma, ateşte doğrultma, yakma, kavurma, kızartma manalarını da ekleyebiliriz. Çünkü bu kök aynı zamanda yasla naran zâte lehebindeki o yasla kelimesinin de aynı köküdür. Yine sılıyya, cehennemin isimlerinden biri olan sılıyyanın geldiği kökle aynıdır. O nedenle siz salat gördüğünüz her yerde şer'i manada namazı anladığınızda anlama problemi kaçınılmaz olmaktadır. Tıpkı Maun suresindeki gibi. Maun suresindeki özellikle 4. ayete فَوَيْلُلْ لِلْمُسَلِّينَ yazıklar olsun o namaz kılanlara dediğimizde 1. ayeti nereye koyacağız? O zaman اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ dini yalanlayan kimse namaz mı kılıyordu? Diye sormak durumundayız. Peki böyle demeyeceksek şöyle bir kurtuluş yolu olur mu? Sureyi ikiye bölmek. Baş kısmını Mekke'de son 4 ayetinde Medine'de nazil olduğunu söyleyenler aslında bu işi, bu problemi çözmek için böyle yapmışlar. Oysa bu problemi çözmüyor. Daha da karmaşık hale getiriyor tefsir açısından. Neden? Bir, bu sure ilk nüzul tertiplerinin tamamında tek celsede nazil olmuş bir sure. İki, bu sureyi ilk 3 ayet, son 4 ayet diye 2 ayrı zamana bölmek, özellikle de bu zamanlar arasına 10 yılı aşkın bir zaman parçası koyabilmek için surenin buna müsaade etmesi lazım. Sure buna asla müsaade etmiyor. Birincisi ses olarak izin vermiyor. Çünkü biddin, yetim, miskin, musallin, sahun, yuraun, maun. Ses, surenin iç sesi, secisi asla bölünmeye izin vermiyor. Ortada. Hatta böleceksek ille böleceksek ilk 3 ayet son 4 ayet şeklinde değil, ilk 4 ayet son 3 ayet şeklinde bölmemiz lazım. Ona da zaten o zaman o problem çözülmüyor. Bu bir. İkincisi, İlk 3 ayet Mekke'de, son 4 ayet Medine'de indi diyenleri reddeden delil surenin içinde. O da son 4 ayetin başındaki F harfidir. F hem bağlaç görevi görür hem takip görevi görür. Fa-i takibiye derler onun için. Yani öncekileri torlayıp toplayıp öncekilerin manasını özetleyen, hatta o mana ile bağ kuran, köprü kuran bir edattır. Bu köprüyü aldığınızda bu köprü orada duruyor. Ortada bir köprü var, düşünebiliyor musunuz? Ama köprünün bir ucu boş. Yani köprüyü yapmışlar fakat köprüden geçince ayağınız boşluğa değiyor. Yani hiçbir yere çıkmıyorsunuz. Hiçbir yere geçmiyorsunuz. İşte böyle bir şey. F orada duruyor, köprü var. Köprü varsa İki taraf var. O köprüden geçiliyor demektir. Geçilsin diye konulmuş oraya Fa köprüsü. Fa köprüsü var fakat bir tarafı boş diyemeyiz. Ondan da öte, surenin son ayeti ve yemne'ûne l-mâ'ûn. En küçük bir yardımı dahi engelliyorlar ifadesiyle surenin ikinci ve üçüncü ayeti arasında kopmaz bir konu bütünlüğü var. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدْعُ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ İşte bu tip yetimi itip kakıyor ve yoksulu doyurmaya teşvik etmiyor ya da yoksulu doyurma konusunda azami gayret göstermiyor. Bunlarla surenin son ayeti arasında o kadar kopmaz bir bağlantı var ki nasıl böleceksiniz? Nihayet söyleyeceğimiz şey bu. sureyi bölme teşebbüslerine surenin kendisi şiddetle karşı çıkıyor bu donelerle. Onun için bu sure ilk nüzul tertiplerinde de gösterildiği gibi tek celsede nazil olmuştur. Zaten hem konu, hem üslup, hem ses bütünlüğü bunu vermektedir. Bu sureyi her tür bölme teşebbüsüne surenin kendisi şiddetli bir biçimde saydığımız delillerden dolayı karşı çıkar. O zaman bunu iddia edenlere yanlışlarını tasih etmek düşüyor. Yani 4. ayetteki musallin ne namaz kılanlar manasını vermek yanlıştır demek düşüyor. Peki ne mana vereceğiz? Namaz ibadet edenler. Yani zaten salat genelde ibadeti temsil eder. Hatta ibadetin en görünen kısmı olduğu için ibadetin yüzü sayılır. Bir şeyin yüzü zatıdır. Onun için de ibadeti temsil eder. Ve Kur'an'da bazı yerlerde hasaten ibadet manası verilmelidir. İbadet manası vermediğimizde içinden çıkamayız. Mana problemi oluşur. Yani her gördüğümüz salatı namaz dediğimizde bildiğimiz ritüel manasıyla, kıldığımız şer'i namaz manasıyla namaz dediğimizde içinden çıkamayız asla. İşte Hazreti Şuayb'in davet etmesi üzerine seni putlarımıza tapmaktan salatın mı engelliyor sorusundaki namaz gibi. Yani salatın mı engelliyor derken namazın şer'i manada kıldığın namaz mı engelliyor şeklinde anlamak işte bu açıdan yanlış olur. Seni davetin mi ki İbni Atiye'nin tefsirinde isabetle bir alternatif olarak gıyle diyerek göstermiş olsa da gösterdiği gibi. Yine Kur'an'da sözleşmelerle ilgili bir hükümde Maide suresinde sözleşmelerle ilgili, vasiyetle ilgili hatta ölmek üzere olan kişinin vasiyet edecekken şahit çağırarak şahitler huzurunda şahitlere vasiyet etmesi meselesini dile getiren ayette min ba'di salah namazdan sonra diye çeviremeyeceğimiz gibi. Birçok müfessir buradaki şahitlerin ki ayetin kendi içinde de sizden olsun, sizden olmasın. Yani sizin dışınızdakilerden olsun. Sizin dışınızdakilerden kasıt Kur'an sistematiği içerisinde gayrimüslimlerdir. Gayrimüslim şahit tutacaksınız, vasiyet etmek üzere, ölmek üzere olan birinin vasiyetine ve ona namazdan sonra diyeceksiniz. Gayrimüslime ne namazı kıldıracaksınız? Bunu yani İmam Şafii'nin anladığı gibi şehrin en büyük mescidinde mutlaka şahit kılınır da şeklinde anlayamazsınız. Ölmek üzere olan adamı şehrin camisine, en büyük mescidine mi götüreceksiniz? Hadi o şehirde cami yoksa. Yani dolayısıyla önce bir yanlış mana verilip ondan sonra onu düzeltmek yerine o yanlış manaya tüm bir pasajı, tüm bir anlamı feda etmek gibi olmaktadır. İşte salat problemi Kur'an'da çok manalı, gerçek bir çok anlamlı kelime olduğu kabullenilerek aşılır. İşte buradaki de öyledir. Bu biraz uzun açıklamanın arkasından sureyi kısaca konusunu hatırlatalım. Aslında sure hasenatın salihata tebdili nasıl olur sualine cevap veriyor. Bireysel ibadetin sosyal yükümlülüklerle kopmaz bir bağa sahip olduğunu dile getiriyor. Yani ibadet bireysel değil. İbadetler şahsi değildir. İbadetin toplumsal bir boyutu vardır. Toplumsal boyutunu kestiğinizde, kopardığınızda ibadetin kanadını hatta başını koparmış olursunuz. Burada söylenen bu. İbadetin başıyla bedeni arasındaki bağlantıyı koparmak istemiyorsanız, kuldan Allah'a uzanan kanatla kuldan topluma uzanan kanadı koparmayacaksınız. Bu ikisi bir olacak. Tek kanatlı kuş uçmaz. Onun için de namazdan bahsediyorsanız, ibadetten bahsediyorsanız, sosyal yükümlülüğü de onun hemen hizasına koyacaksınız. İbadetten bahsedilen yerde yoksulu doyurmaktan bahsetmiyorsanız, yetimin gönlünü görmekten bahsetmiyorsanız, yardımdan, paylaşmaktan bahsetmiyorsanız, bu ibadet tek kanatla uçmak, tek kanatla uçulmaz. Sure aslında bunu söylüyor. Surenin verdiği mesaj o kadar muhteşem ki, bugün dünyada hak ve hukuk mücadelesi veren insanlara, Kur'an'dan başka hiçbir şey değil, sadece Maun suresini doğru dürüst bir biçimde okuyunuz, hayran olacaktır. Sadece Maun suresi. Allah'ın hakkı ile kul hakkının ayrılmazlığını vurguluyor sure. İlk üç ayet birey toplum ilişkisini, son üç ayet birey Allah ilişkisini, ortadaki ayet ise bu ikisini birbirine bağlıyor. Tevhid ve adalet dinin iki kanadıdır diyor bu sure. Tevhid ve adalet. İbadet tevhidi, adalet ise paylaşmayı. Paylaşmaktan bağımsız değildir ibadet. Eğer ibadeti sosyal yükümlülüklerden bağımsız olarak anlıyorsa bir dindar, o dindar da değildir diyor. O dini yalanlıyor demeye getiriyor. Öyle başlıyor zaten sure. Biri kırılınca diğeriyle uçulmayan iki kanattan söz ediyor sure. İşte bu özetin ardından şimdi Maun suresini tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adına. Eraeytellezî yukezzibu biddîn. Dini yalanlayan kimseye baksana bir. Görmez misin dini yalanlayan şu adamı? Gördün mü? O adam dini yalanlıyor. Farklı farklı formlarla çevirebiliriz. Hepsi aynı kapıya çıkar. Elimizdeki metin bunların hepsine de müsait. Ed-din. Burada anahtar kavram. Merkezi kavram. Ed-din. Zaten din ile ed-din farklı. Din yani belirsiz geldiğinde her tür hayat tarzı, inanç sistemi anlamına gelir. Ama ed-din olarak geldiğinde Allah katında bir tane inanç sistemi vardır. Bu inanç sistemi tüm peygamberlerin, tüm vahiylerin inanç sistemidir. Bu inanç sisteminin kurucusu Hazreti Muhammed değildir. Birçoklarının yanlış zannettiği gibi. Bu inanç sisteminin müntesiplerinden biridir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için İslam'ın kurucusu değildir Hazreti Muhammed. İslam'ın peygamberidir, son peygamberidir, ilk de değildir ve İslam'ın birçok peygamberi vardır. İslam ed-dindir. İnne'd-dîne indallâhi'l-İslam. Allah katında din, makbul din İslam'dır derken işte ed-din bu dindir. Yani Allah'ın razı olduğu din. Kim? İslam'dan başka bir din getirirse felen yukbele min. Ondan o kabul olunmayacaktır diyor Rabbimiz. Onun için sizden din olarak İslam'dan razı oldum diyor. Ve radıytu lekumul islame dine. Din olarak sizin getirdiğiniz hayat tarzları içinde sadece İslam'dan, yani Allah'a tam teslimiyet dininden razı oldum buyuruyor. Bütün bu ayetler ışığında ed-din aslında İslam'ın ta kendisidir. Kelimenin kökü alacak verecekle ilgilidir. Boyun eğme eğdirme kelimenin semantik dönüşümleri sırasında yolda kazandığı anlamlardır. Aslında taat, inkiyat, zul ve adat manalarına da gelir. Adat, alışkanlığa boyun eğdiği için adat dindir aslında. Adetler, gelenekler. İnsan alışkanlığına boyun eğdiği için. Gelenekler din olarak, din gelenek manasına gelir. Yine din inkıyat manasına gelir. İtaat yani. Neden? Çünkü boyun eğmektir. Yine din akide manasına gelir. İnançla yargılanmaktan. Çünkü akide kişiyi inançla yargılar. İnandığı şeyle yargılar. İnandığı değerlerin bütününe akide denir. Onun için borç alacak verecek ilişkisi. Çünkü din kelimesinin türetildiği kök deyindir. Borç manasına gelir. Din günü diyoruz ahirete. Neden? Borç ve alacak hesabı çıkarıldığı gündür. Yani Allah'ın kulun borcunu çıkardığı gündür. Kulun hesabını önüne döktüğü gündür. Hesap defterini açtığı gündür. Onun için din günü, deyin günü diyoruz. Medine diyoruz yine aynı kökten. Neden Medine diyoruz? İçinde borçlu ve alacaklının haklarını birbirlerinden talep eden ve veren adil bir biçimde mahkemenin bulunduğu yere Medine diyoruz. Bu mahkemenin hakimine deyyan diyoruz. Ve hukukun üstün olduğu siteye medeniyet diyoruz. Onun için hukuktan bahsedilen yerdir, alacaktan, verecekten bahsedilen yer. Özü itibariyle deyinden yola çıkarsak eğer ve toparlarsak sözün özü şudur. Din deyindir, borç. Allah'a karşı borçluluk bilincidir, dindarlık. Dindarlık kulun Allah'a karşı borçluluk bilincidir. Yani Allah'ın hakkını teslim etmek. Allah'ın hakkını teslim etmek için Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmaya İslam, teslim olan insana da Müslüman diyoruz. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِدِّ Bütün bu tarifler ışığında Allah'a borçlu olduğunu yalanlayan kimseye bakmaz mısın? Gördün mü böyle birini? Baksana şu Allah'a borçlu olduğu gerçeğini yalanlayan kimseye. Ne yapıyormuş o? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدْعُ الْيَت۪يمِ O kimse yetimi itip kakıyor. Yetimi horluyor. Yetimi rahatsız ediyor. Yetimi küçümsüyor. Yetime tekme vuruyor. Aslında düşene tekmeliyor. Düşeni tekmeliyor. Yetim ıstılahta kazananı ölmüş ve kendisi de kazanacak durumda olmayacak kadar küçük veya kimsesiz olan demek. Velisi ölmüş olan demek. Tek manasına gelir. Yalnız manasına gelir. Aslında olumlu manada kullanıldığı da olur. Onun için Dürr-ü yetim. Dünyada tek inci, biricik inci manasına gelir. Hatta yetim-i dehri, Arap dilinde çok kullanılan bir övgü ifadesidir. Çağının biriciğiydi, çağının bir tanesiydi. Büyük alimler için, dahiler için kullanılan bir ifade, bir övgü ifadesidir. Ama yetim tek geldiği zaman velisi yok, velisi olmayan. Bakanı olmayan, bakanı çekeni olmayan, özellikle küçük yaştakiler için kullanılır ama ıstılahta dul hanıma da yetim denilebilir. Velisi ve bakanı olmayan kimseye de yetim denilebilir. İslam yetimi korur. Bakınız daha savaş yok ortada. Onun için Kur'an'da bahsedilen yetimlerin tamamını savaşla birebir irtibatlandırmak da doğru olmaz. فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ diyen ayet, yetime kahretme veya yetime otoriter davranma. Yetime karşı otorite sergileme. En doğru çeviri, beğendiğim çeviri bu. Bunu tercih ettim kendi mealimde de. Onun için yetime karşı otoriter davranma. Neden? Çünkü seni yetim olarak bulduk ve sana göz kulak olduk. Sen yetimdin. Yetimlerin efendisi seçildin. Alemlere rahmet oldun. O zaman sen de yetimi koru, gözet. Adeta velisi olmayanın velisi Allah'tır diyor. yetimin velisi Allah'tır diyen Efendimizin hadisi işte bu ayetlere dayanıyor. Yetim ağlarsa göç sallanır. İşte bunun için. Bunun için yani sırrı kader, madem Allah onun bakıcısını, velisini, babasını aldı, babasını, babasını kaybetmiş çocuktur aslında, lugatta yetim. Madem onun babasını aldı, sırrı kader gereği ve o bakımsız ortada kaldı, sizi onunla imtihan ediyor demektir. Onun velisi artık Allah'tır. Dolayısıyla sahip çıkacaksınız ey insanlar. Biz bunu görüyoruz. Bu mesajı görüyoruz. İslam medeniyeti yetimden çok şey çıkardı. Yetimden fatihler çıkardı. Musa bin Nusayr gibi Afrika fatihi. Endülüs Fatihi Tarık bin Ziyad gibi. Anadolu Fatihi'nin birkaç rivayet olsa da bunlardan en tutarlısı Antakyalı gayrimüslim birinin yetimi olduğu söylenir. Evet, Abdullah el-Battal. Yetimden biz fatihler çıkarmışız. Yine yetimden müştehitler çıkarmışız. Bakın İbni Abbas'ın cins kafa öğrencileri. İkrime bir yetimdir. Mücahit bir yetimdir. Yine ilk müfessirlerden, ilk otoritelerden Dahhak bir yetimdir. Ve bunun gibi yetimler. Ata bir yetimdir. Evet. Daha neler çıkardı? Yetimden İslam, büyük müştehitler, büyük alimler, büyük otoriteler çıkardı. Peki biz neler çıkarıyoruz yetimden? Sokak çocukları, tinerciler, kapkaççılar, gangsterler ve caniler, katiller, esrarkeşler, eroinmanlar çıkarıyor. Bu mu? İslam yetimden fatihler ve alimler, müştehitler çıkarmışken bugünün modern toplumu olanca gelişmişlik iddialarına rağmen yetimden bunu çıkarıyor. Evet, işte İslam farkı. İşte İslam'ın dizayn ettiği, inşa ettiği hayat farkı bu aslında. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ O tip, yani Allah'a borçluluk bilincini inkar eden, Allah'a borçlu olduğunu yalanlayan bu tipi gördün mü sen? Bak bu tipi sana tarif edeyim ben. Tarif edeyim, tarifinden çıkar. Yani görmedinse bile, dünyanın neresinde yaşıyor olursan ol, hangi çağ ve hangi zamanda yaşıyor olsan ol, tipin tarifinden yola çıkarak bu tipi bulabilirsin. İşte o tipin tarifi. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Bu tip yetimi itip kakıyor. Yetimi horluyor. Yetimi küçümsüyor. Yani yardım edeceği yerde, onunla paylaşacağı yerde, Allah'ın kendisini böyle imtihan etmediği için şükredip bunun bu şükrü de böyle eda edeceği yerde ne yapıyor? Onu itip kakıyor. Düşene bir daha vuruyor. Zayıfı eziyor yani. Burada zımnen söylenen bu. Zayıfı eziyor. Zayıfı görünce güç ahlakı olmadığı için zayıfın üzerinde güç sergiliyor. Güç kullanıyor. Niye? Onun zayıflığı kendisinin gücünü hatırlatıyor kendisine. Ve güç ahlakından yoksun olduğu için de kendisini ispatlamak için zayıfı ezme yoluna gidiyor. Bu ne derin bir ahlaksızlıktır. Evet, devam ediyoruz. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ Ve miskini, yoksulu doyurmaya teşvik etmiyor. Yahuddu, hadda. Ya da yoksulu doyurma konusunda yeterli gayret sergilemiyor. Evet. İster müteaddi, ister lazım olarak okuyalım. İki mananın da karşılığını vermiş oldum böylece. Teşvik etmiyor, gayret etmiyor. İki manaya da gelir. Hatırlayalım. Ve yut'imûne ta'ame alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ. Onlar ne yaparlar? Yemeği, yiyeceği, taamı ona muhtaç olmalarına rağmen, ala hubbihi, ona çok ihtiyaç duymalarına, ona, yani onu sevmelerine diye çevirmiyorum, ona tam ihtiyaç duymalarına rağmen miskin ile, yetim ile, esir ile paylaşırlar. Ona verirler. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma radıyallahu anhuma için anlatılır böyle bir hadise. Her ne kadar bu ayetler Mekki ise de Medine'de yaşanmış böyle bir olaydan söz edilir ve bu ayetlerle Hazreti Ali ve Fatıma arasında ilişki kurulur. Onlar bir gün kendilerine ve çocuklarına yemek hazırlamışlardır. Hazırladıkları yemeği tam yemeye başlayacakları sırada kapı vurulur. Kapıya çıktıklarında bir yoksulun açım, çok açım, şey emrillah, Allah için bir şey dediğini görürler. Ve kendileri için hazırladıkları yiyeceği ona verirler. En sonunda yine kendilerine ne kalmışsa evde, köşede kıyıda kalmış olan en son yiyeceklerini hazırlarlar. Tam başlarına oturmuşlardır ki bu kez bir daha kapı vurulur. Bu kez bir yetim veya bir yetim yakınıdır, annesidir gelen. Yetimlerim var, açlar, ne olur bir şey. Medine'de o sıkıntılı dönemler, özellikle Hayber öncesi, ilk 4 yıl çok sıkıntılı geçmişti. Evet, 4-5 yıl. Hayber 7. yılda oldu ama özellikle ilk 4-5 yıl çok sıkıntılıydı. Onu da ona verirler. En sonunda Fatıma babasından, babasının evinden bir şeyler tedarik eder, getirir. Tam onu yiyecekken bu kez de esir, yani savaş esirlerinden, geçmişte savaş esiri olmuş, hürken köle olmuş biri gelir kapıya, açım der. Ve onu da ona verirler ve aç uyurlar. İşte bu bir imtihandır aslında. Allah yoksulu yoklukla sınarken varsılı da yoksullar üzerinden sınar. Ve yoksulun ekmeğini varsılların eli üzerinden verir. Eğer onlar yoksulun kendileri üzerinden dağıtılmak üzere verilen ekmeğini kendi ekmekleri zannederler, kendi servetleri zannederler ve kendilerininkine katarlarsa işte imtihanı o zaman kaybederler. İnnemâ nut'imukum li vechillâhi lâ nuridu minkum cezâen ve lâ şükûrâ. Biraz önce okuduğum ayetin devamı da böyle, arkadan gelen ayet. Biz sizi sadece Allah rızası için doyurduk. Ne bir teşekkür, ne bir ödül bekliyoruz. Ne bir karşılık bekliyoruz derler. Yani hem doyururlar, hem doyurduklarına teşekkür ederler. Bırakın teşekkür beklemek şöyle dursun. İşte İslam ahlakı, işte Kur'an ahlakı, işte Kur'an'ın inşa ettiği hayatın müminleri. Kur'an böyle bir toplum inşa ediyor. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ. Eğer bütün bunları yapmıyorsa, yetimi itip kakıyorsa, yoksulu doyurmuyor, doyurmaya gayret etmiyor, teşvik etmiyorsa, فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ. Yazıklar olsun böyle ibadet edenlere. Yani toplumsal sorumluluklarını yapmayan insan, eğer ibadetini yaptığıyla övünüyorsa yazıklar olsun bu tipe diyor. Feveylül musallin. Eğer musallinindeki salatı namaz olarak, şer'i namaz olarak, ki öyle çevrilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum, alacak olursak, o öyle düşünenlerin çevirdiği gibi çevirecek olursak, yazıklar olsun namaz kılanlar. Evet. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Onlar, el-musallin aslında müşriklerin salatı burada. İkame edilmemiş ibadetin amacı. اَقِيمُ الصَّلَاةِ. Neden ikame fiiliyle gelir? Çünkü amacı gerçekleşmemiş salatın amacı işte ikamesi budur. Yani sosyal yükümlülüklerini yerine getirmeyen insan Rabbinin hakkını yerine getiriyorsa onu da yapmamış demektir. Tek kanatla kuş uçmaz demiştik ya. İşte burada o ibadetin amacı söyleniyor. Ki Kur'an ibadetlerin amacı üzerinde çok durur. Mesela der ki sadece dindarlık gösterisini reddeder. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Yüzlerinizi doğuya ya da batıya dönmeniz bir değildir, iyilik değildir. Yani dindarlık gösterisi değildir Allah'ın sizden istediği. Yine bir başka ayet-i kerimede لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Hac suresinin 36. ayeti yanlış hatırlamıyorsam. Kurban hakkında. Allah'a kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları yükselir. Sizin takvanızdır yükselen. Yani maksada gelin, maksada. İbadetlerin amacını iyi gözetin. İbadetlerin içini boşaltmayın. İbadetin ruhunu öldürüp de cesedine yatırım yapmayın. Burada bu söyleniyor. Onun için şimdi tam zamanı işte namaz hakkındaki o meşhur gerekçeli ayeti hatırlamanın. Namaz insanı tüm kötülüklerden ve günahlardan alıkoyar. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Ve le zikrullahi ekber. Hele bir de namazın Allah kaygısı veren boyutu var ki o en büyüğüdür. İnsanı kötülüklerden ve fuhşiyattan, aşırılıklardan, kendini bilmezlikten, kendini kaybetmekten alıkoymuyorsa o nasıl namaz kılmak diyor. Bunu birleştirebiliriz. Beraber düşünebiliriz. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ O kimseler ki kıldıkları namazdan gafildirler. Çok ince bir ayrıntı var burada. An edatı kullanılmış, fi değil. Hum fi salatihim sahun deseydi eğer namazlarında yanılırlar ve unuturlar manası vermemiz lazımdı. Namazın içindeki unutma ve yanılmaya delalet ederdi. Ama an salatihim diyor. Dolayısıyla bu namazın içindeki bir unutma yanılma veya ibadetin içindeki bir unutma yanılma değil. Yani bu aslında ibadetin maksadından koparılmasıdır. İbadetin amacından uzaklaştırılmasıdır. Yani ibadetin amacını unuturlar. İbadetin gayesini unuturlar. İbadet artık sadece ve sadece bir ritüel haline gelir. Mesela bu ibadetin namaz olduğunu düşünelim. Robotları kursanız, içine bir yazılım koysanız, nasıl tadili erkan üzere namaz kılarsa, bizimki de öyle kılar. Fakat işte o kadar. İçi boştur. Ruhu ölmüştür namazın. Yani ibadetler Allah'a gönderilmiş birer mektuba benzerdi ya. Bu mektubun içi boş. Zarf var ama mektup yok. Yarın büyük günde ibadetlerin zarfları açıldığında zarf var fakat içi yok. Nerede kulun bunun içi? Hani bunun, bu zarfın içinde hani, bu namazın içi nerede? Namazın zarfı gelmiş fakat namaz yok. Ruhu ölmüş. Evet. Efendimizin ifadesiyle yanlarına yoruldukları kalır buyuruyor. Kur'an'ın ifadesiyle namazı zayi edecekler, yitirecekler diyor. Evet. Zayi etmektir bu. Kur'an'ın ifadesiyle zayi etmek. Eda'us-salâ. Zayi etmek. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ İçini öldüren, içini boşaltan ibadetin ne yapacaktır? Dışına yatırım yapacaktır. İçinden yırttığını dışına yamayacaktır. İşte onlar هُمْ يُرَاءُونَ Gösteriş yapanlardır. Gösteriş yapanların ta kendileridir. Yani ibadeti gösteriye dönüştürürler. İçini boşaltınca ibadetten geriye gösteri kalır. Sadece ritüel. Sadece yani dilim varmıyor ama ibadetin ruhu ölünce geriye jimnastik. Hum yuraun ve yemnaun el ma'un. Geriye döndü son ayet ve ta başa getirdi sözü. Yine bağladı, birleştirdi. Ve onlar en küçük bir yardımı dahi engellerler. Yardımın en küçüğünü dahi engellerler. El-ma'un, yardımın küçüğüne ne ifade eder? Yani küçük bir yardımı dahi engelleyen büyük yardımı yapar mı? Yani onlar yardım yapmak şöyle dursun. Yardıma teşvik etmek şöyle dursun. Yapılan yardıma da mani olurlar. Aslında burada aktif iyi olmayınca insan iyi olarak kalmıyor. Hatta kötü olarak da kalmıyor. Aktif kötüye alçalıyor. Alçala, alçala. Yani insan paylaşmayınca paylaşmamazlıkla kalmıyor. Paylaşanlara da engel olmaya kalkıyor. Yani sonunda öyle bir noktaya geliyor. Buradan çıkan oraya geliyor. İşte bu dini yalanlayan kimse diyor. Maun suresi bize bu kimseyi tarif ediyor. Maun suresi hala yaşıyor. Maun suresi tarihte kalmadı. Ölü bir metin değil. Maun suresinin tarif ettiği tip aramızda. Ve bundan böyle de yaşamaya devam edecek. Ve Maun suresi lafzı bir kez indi. Manası sonsuz kez inmeye de devam edecek. Rabbim buradaki dini yalanlayan bu tiplerden olmaktan bizi muhafaza buyursun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maun suresinin arkasından Kevser suresi geliyor. Elimizdeki Musaf'ta 108. sure. El-Kevser. İsmi camit. İsmi camitlerin Arap dilinde özelliği, delalet ettikleri mananın dışında başka hiçbir şeye delalet etmezler. Yani sadece ve sadece delalet ettikleri mana ile sınırlanırlar. Onun için de çok hayır, çok hayır demek. Yani Allah Resulüne eğer izafe ediliyor, isnat ediliyorsa bu hayır o zaman Allah Resulüne verilen, sadece ona verilen çok hayırdan bahsediliyor demektir ki zaten öyle oldu, devamındaki ibareden de anlaşılıyor. Sure Mekki, Kevser suresi Mekki bir sure. Ama tam tersini söyleyen otoritelerde olmuş. Mesela Hazreti Enes sahabeden, Resulullah'ın hizmetinde 10 yıl kalmış olan sahabi, medenidir demiş. Tabii böyle bir hadis nakledilmiş. Bu hadisin Hazreti Enes'e nispeti doğru mu, yanlış mı? O ayrı bir mesele. Fakat üslup ve muhteva bu görüşü asla desteklemez. Tekâsürün önüne yerleştirmişler İlk tertip sahipleri. Bu da yaklaşık ikinci yılın sonuna ya da üçüncü yılın başına tekabül eder. Peygamberliğin üçüncü yılı tabii ki. Zira surenin en sonu, son ayeti, üçüncü ayeti Allah Resulü'nden nefret edenlerden söz ediyor. Nefret edenlerden söz etmek için onların artık piyasada olması lazım. Bu da ilk yılda değildi. İlk yılda Allah Resulü'nden nefret edenlerden söz edemezdik. Onun için üçüncü yılın başına tarihlemek doğru olsa gerek. Kur'an'ın en kısa suresi Kevser suresidir. Üç ayetlik üç tane suresi vardır Kur'an'ın. Üç ayetlik üç tane suresi. Fakat bu üçün içinden de en kısası Kevser suresidir. Fakat anlamı çok derindir. Konu olarak Şerh ve Duha suresinin hizasına yazılmalıdır. Yani motivasyon surelerinin hizasına. Allah Resulü'nü motive ettiği için, yüreklendirdiği için, teselli ettiği için. Evet, vahiy sadece ağır yük değil. Vahiy aynı zamanda büyük hayır. Kevser, El-Kevser diyen bir sure bu. Yani vahiy sadece sırtını ikiye katlayan ağır bir yük değil ey Muhammed. Vahiy senin için Mekke'nin yetimini alemlere rahmet eden muhteşem bir hayır aynı zamanda. Bu sayede yetim alemlere rahmet oldu. Buna da şükür gerekir, değil mi? Madem böyle büyük bir nimetle karşı karşıyasın, şükür, şükrünü eda et. Fesalli li rabbike venhar. İşte ikinci ayet bu şükrü emreder. El-ebter olup ondan alakasını kesen aslında el-kevser'den mahrum kalır. Yani anlayacağınız gibi el-ebter ile el-kevser birbirinin zıttıdır. Methani özelliği gereği. Hümeze ve lümeze nasıl birbirinin ters anlamlarıysa. Biri arkadan çekiştirmek, biri önden çekiştirmekse. Yine müzzemmil ve müddessir zıt anlamlıdır. Methani özelliği gereği. Müzzemmil aslı tezemmeledir. Nedir? Üstüne bir şey alan, yük yüklenen manasına gelir. Yük yüklenen. Müddessir aslı tedesseradır. Altına bir şey alan manasına gelir. Yatan, kinayeten yatan manasına gelir. İşte onlar gibi burada da el-kevser ile el-ebter birbirinin zıttıdır. El-kevser çok hayır, el-ebter çok hayırdan kendini mahrum etmek, kesilmek manasına gelir. Şimdi suremizi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adına. Özünde merhametli, işinde merhametli Allah adına. Her bildiri bir otorite adına okunur ve dinlenir. Siz ey kullar, bu ilahi bildiriyi Allah'tan gelen bir bildiri olarak dinleyin ve okuyun. İnna a'taynakel kevser. Sana, ke, hitap zamiri. Sana, hatta belki yalnız sana birçok hayır vermedik mi? Ya daha doğrusu burada soru yok. Belki zımnen böyle de çevrilebilir. Sana sonsuz hayrı veya birçok hayrı biz verdik. Çünkü buradaki vurgu bize. İnnenin ismi olarak gelmiş. Biz. Nefs-i mütekellim ma'al gayr zamiri. Burada biz verdik. Ya başkası değil. Biz verdik. Vurgu ona ayette. Çok hayrı biz verdik. Bu çok hayır ne? El-Kevser. Camit isim. Camit isimler sadece müsemmalarına delalet ederler demiştim. Nebiye tahsis edilen nimetlere delalet eder bu. Çünkü müsemması nebi. Nübüvvet. Allah Resulüne verilen bir numaralı nimet. Kur'an. Allah Resulüne verilen bir numaralı nimet. Hazreti Enes'ten havuz hadisi gelmiş. Genelde müfessirlerimiz Kevser'i de cennette bir havuz diye nakletmişler. Biraz önce medeni mi Mekki mi bahsinde ifade ettiğimiz gibi aslında bu biraz da duygusal bir açıklama. Surenin indiği dönem itibariyle ve kelimenin delaletleri itibariyle çok hayır manası ortada duruyor. Fesalli li rabbike venhar. Buradaki aslında inna a'taynake deki zamir, hitap zamiri şahsa özel tahsisi ifade eder. Duha'daki, İnşirah suresindeki ve Fetih suresindeki lekeler gibi. Ve duha وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى لَكَ Ahiret, daha doğrusu son senin için önden daha hayırlı olacaktır. Evet, buradaki leke gibi. Yine, أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ biz senin göğsünü ferahlatmadık mı? Leke. Senin için aslında orada. Biz senin için göğsünü ferahlatmadık. Yine inna fetahna leke fetham mubina. Sana op açık bir fetih nasip etmedik mi? Leke. Senin için ve sana. Dolayısıyla burada Allah Resulüne verilen özel nimetler hatırlatılıyor. Buradaki kaf ona delalet ediyor. Fesalli li rabbike venhar. O halde namazı da kurbanı da yalnızca Rabbine tahsis et. Böyle çevirmek zorundayım. Çünkü buradaki lam tahsis içindir. Burada namaz kıl ve kurban kes emri yok. Buradaki emir zaten kılınan namaz değil. Zaten öteden beri o toplumun kesmekte olduğu İbrahimi bir gelenek olan kurban değil. Burada emir namazı Rabbine tahsis et. Yani sadece Rabbin için kıl. Aslında buradaki namazı da bir önceki suredeki namaz gibi ibadet olarak görebiliriz. Anlayabiliriz. İbadeti yalnızca Rabbine tahsis et. Ve kurbanı da yalnızca Rabbin için kes. Aslında bu emir Fatiha'da her gün okuduğumuz, onlarca kez okuduğumuz ayeti kerimeyi hatırlatmıyor mu? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Na'budu iyyâke ve nesta'in iyyâke demektir aslında. Ama mef'ul mukaddem gelmiş. Başta gelmiş. Tümleç başa alınmış. Neden? Çünkü tahsis anlamı katar da ondan. Sadece, yalnızca, yalnız ve yalnızca sana kulluk ederiz. Ve yalnız senden yardım isteriz. Belki şöyle de çevirebiliriz oradaki vav, vava, niçin manası vurgusuna dayanarak. Sadece sana kulluk ettiğimiz için sadece senden yardım isteriz. Evet. İşte o ayetin Kevser suresindeki karşılığı bu. Belki açılım. Fesalli li rabbike venhar. Yalnızca Rabbin için ibadet et. İbadeti sadece Allah'a has kıl. Venhar. Nahar. Aslında göğüs manasına gelir. Yani göğüs. Göğüsten mülhem olarak hayvan kurbanlamaya da bu kökten bir isim söylenmiştir. Onun için kurban manasına gelmiştir. Farklı manalar verenler de olmuştur. Göğüsten yola çıkarak, etimolojisinden yola çıkarak ellerini göğsüne kaldır manasına gelir diyenler de olmuştur. İftitah tekbirindeki eli göğse kaldırmanın veya eli kulaklara kadar kaldırmanın emrini buradan, delilinin bu olduğunu söyleyenler olmuştur. Fakat doğrusu nahr, yevmün nahr, kurban kesmektir. Kurban kesilen gündür, kurban kesilen kurban bayramıdır aslında. Dolayısıyla böyle intişar bulmuştur hem Kur'an hem sünnette ve hem de ilk muhatapların dilinde. Burada hasaten mücerret olarak namaz kıl ve kurban kes emri yoktur. Burada emir namazı ve kurbanı Allah için kıl ve kes'dir. Yani Allah'tan başkası için değil. Allah'a tahsis et. Sadece Allah'tan. İbadette ihlası emretmektedir bu ayet. İbadette şirki reddetmeyi, başkasına dönmeyi reddetmeyi ve sadece ibadeti Allah'a has kılmayı emretmektedir. İnne şani'eke huvel abter. Hiç şüphe yok ki senden nefret eden var ya, işte o hayrın tamamından kesilmiştir. Kopmuştur. Yani senden nefret eden sana verilen çok hayırdan da kopar. Kopmuştur. El abter ri tefsir geleneğimiz farklı farklı mecralarda yorumlamışlardır. Hatta el-ebteri soyu kesik manası vermek çok meşhur olmuştur. soysuz, nesli yürümeyen, zürriyetsiz vesaire gibi. Bu manaya, böyle bir mana vermeye hem istikrai bir okuma sonucu Kur'an'ın yaklaşımı, hem kelimenin kendisi, hem bağlam, hem de dış bağlam şiddetle reddeder ve fakirle reddeder. Bir kez Allah Resulüne müşriklerin bir itham yapmış olduğu kabul ediliyor. Bu ithamda ebter, yani soysuz. Niçin? Oğlu olmadığı için. Veya oğlu olup yaşamadığı için. Oğlu olmuştur peygamberimizin. Kasım zaten künyesi Ebul Kasım'dır. Daha sonra İbrahim 8. yılda vefat eden, 6. yılda doğan hicretin küçük İbrahim olmuştur. Yani doğmuştur, ölmüştür. Zaten ebedi çocuk yoktur ki, doğmuştur ve ölmüştür. Oğlu olmuştur Resulullah'ın. Kaldı ki ebter çocuksuz, zürriyetsiz. Oysa ki Resulullah'ın çocukları vardır. Kimisi hayatındayken vefat etmiş, Hazreti Fatıma da o vefat ettikten sonra yaşamıştır. Ve ondan da torunları olmuştur. Daha Resulullah yaşarken olmuştur. Resulullah'ın nesli Fatıma üzerinden devam etmiştir. Ha onlar kızı evlattan saymıyorlar, oğlanı evlattan sayıyorlar. Dolayısıyla oğlan evladı üzerinden yürümediği için böyle diyorlar dersek, o zaman Kur'an böyle bir ithamı itham olarak kabul edip muhataplarına geri atmıştır, öyle mi? Buradan o çıkıyor. Huvel ebter, inne şani'eke, senden nefret eden asıl ebter odur diyor. Yani Kur'an bu hakareti onaylıyor, kabul ediyor ama muhatabına atarak. Öyle mi? Acaba böyle mi? Yani çocuksuz olmak, Kur'an çocuksuz olmaya bir nakise olarak mı bakıyor? Çocuksuzluk Kur'an'a göre bir nakise değildir. Çocuksuzlukla imtihan Kur'an'a göre bir imtihandır. Hazreti Zekeriya bu imtihandan geçmiştir. Hazreti İbrahim bu imtihandan geçmiştir. Hazreti Meryem'in annesi Hanne bu imtihandan geçmiştir. Dolayısıyla bu bir imtihandır. Allah dilediğine verir, dilediğinden alır. Dilediğine de hiç vermez. Dolayısıyla bu bir itham olamaz ki. Bu bir nakisa olamaz ki. Bu insandan Allah'ın nimetini işte kıskandığı, esirgediği manasına gelmez ki. Bunda ne hayırlar gizlidir kimse bilemez ki. Allah bazen vererek hayır diler, bazen vermeyerek hayır diler. Hayır Allah'ın dilediğindedir. Dolayısıyla verdiği için mi hayırlı, aldığı için mi hayırlı, kim bilebilir ki bunu? Onun için bunu bir itham olarak kabul etmesi düşünülebilir mi Kur'an'ın? Hele hele kız çocuğunu evlattan saymayan bir anlayışı kabul etmesi düşünülebilir mi? Peki bunu diyelim ki böyle. Klasik yorum muhatabına geri attı diyor. Ve biz de böyle kabul edelim bir an için. Muhatabı kim tefsirlerimizde? As bin Vail. Tek isim geçer o. As bin Vail kim? Amr ibnül As'ın babası. Peki muhatabına geri attığına, geri çevirdiğine göre bu ithamı asıl ebter odur diyor ayet bu yoruma göre. Yani soyu kesik olan odur. As bin Vail'in soyu kesik miymiş? Hayır. Hayır. Neden? Amr ibn-i As onun oğlu. Amr ibn-i As'ın oğlu da Abdullah. Ve ondan da birçok torun olmuştur. Dolayısıyla tarih boyunca As bin Vail'in nesli yaşamıştır. Nesli kesilmemiştir. Bu Şii müfessirlerimiz tarafından bu ayetler Allah Resulü'nün Hazreti Fatıma'dan gelen neslini tebcil etmek için yorumlanmıştır. Sünni müfessirlerden bir kısmı ise buna mukabil Sünni bir geleneği oluşturarak demişlerdir ki hayır, buradaki dünyadaki nesil değil, ahiretteki nesil. Ahirette nesli kesiktir. As bin Vail'in. Veya kafirlerin. Öyle mi acaba? Ahirette de nesli kesilmiyor ki kafirlerin. müşriklerin. Cehennem var ve cehennemde ebedi kalacaklar. Müminler cennette nasıl kalacaklarsa, müşrikler de cehennemde öyle kalacaklar. Yani ne dünyada ne ahirette küfrün ve şirkin kökü kesilmiyor. Bitmiyorlar. Dolayısıyla bu yaklaşımı hangi versiyonuyla olursa olsun alsak alamıyoruz. Onun için biz tekrar kelimenin köküne dönüyoruz. Nedir? El-Ebter. Betera. Aslında kata'a manasına gelir. Kata'a. El-Ebter El-Kata'a. Yani kesik. Bu manaya geliyor. Bunun soyla ilgilendirilmesi, ilişkilendirilmesi sonradan el-maktu manasına geliyor. El-ebter aslında. El-maktu. Hiçbir iz kalmamacasına kopmak manasına gelir. Hatta öyle ki o kadar koptu ki vardı da koptu bu bağ denilmeyecek kadar koptu manasını veriyor lügatlarımız. Onun için buradaki soyu kesik manası sonradan kazandırılmış bir mana, hatta yoruma dayalı bir manadır. Ve burada el-ebter aslında el-kevser'in zıddıdır. El-kevser nasıl çok hayır manasına geliyorsa el-ebter de hayırdan kopmak, hayrın tamamından kopup kesilmek manasına geliyor. Senden nefret eden hayrın tamamından kopup kesilir manasıdır. Ayetin manası budur. Ey Muhammed, bir adam senden nefret ediyorsa aslında Kur'an'dan kopar, Allah'tan kopar, vahiyden kopar, nübüvvetten kopar, hikmetten kopar, hakikatten kopar, ibadetten kopar, kulluktan kopar, yani hayırlardan kopar ve cennetten kopar. Onun için el-ebter olan el-kevser'den mahrum kalır. Burada bu surede söylenen hakikat budur. Rabbim bizleri el-ebter olmaktan muhafaza kılsın. El-kevser'e yani hayrın kaynağı olan Allah Resulü'nden koparmasın inşallah. Kevser suresinden sonra Kafirun suresi geliyor. ...109. sırada elimizdeki mushafta, fakat iniş sıralamasında 18. sırada yer alıyor. Adını ilk ayetinden alıyor. Kul ya eyyuhel kafirun. İhlas ile birlikte düşünülmüş bu sure hep. Hatta mukaşkışeteyn şeklinde isimlendirilmiş. Yani hastalıktan iyi eden manasına, hastalığı kurutan, kurutup atan manasına. Tabii ki bu hastalık manevi hastalık. Yani kalbin hastalığı. İhlas ile birlikte sayanlar olmuş. Hatta onu bir sure telakki edenler dahi olmuş. Fakat öyle olmadığı kesin ama birbirine adeta atıf gibidir. Sanki la ilahe illallah'ın la ilahesi Kafirun suresi, illallahı İhlas suresi yani tevhid suresidir. Bu iki sure la ilahe illallah'ın iki yarısını temsil ederler. La ilahenin açılımı Kafirun'da, illallah'ın açılımı tevhid yani İhlas suresinde yapılır gibidir. İlk tertiplerde Maun suresi ile Fil suresi arasına yerleştirilmiş. Konusu tevhid. Ana fikri bir cümle. İmanda pazarlık yok. İmanda pazarlık olmaz. Hatta tersi de geçerli. Pazarlık olan yerde iman olur. Eğer imanda pazarlık yapıyorsa biri orada da iman olmaz. Onun için pazarlık olan yerde iman, imanda da pazarlık olmaz. Niye? İman pazarlıksız bir şey. Allah'a teslimiyet çünkü. Ya Rabbi %95 teslim olsam olmaz mı? Olmaz. Ona teslimiyet denmiyor ki. İslam denilmesi için, Müslüman adını alması için, teslimiyet adını alması için pazarlıksız teslim olması, kayıtsız şartsız teslim olması lazım. %99 bile olmaz. Çünkü teslimiyetin özüne aykırı, teslimiyetin yapısına, mantığına aykırı teslimiyette pazarlık. İstisna tutulamaz. Ya Rabbi sana teslim oldum ama şu şu şu şu hariç. Ya Rabbi sana teslim oldum ama siyasi işlerime karışma. Ya Rabbi sana teslim oldum ama ticaretime karışma. Bu teslimiyet değildir ki. Kayıtsız şartsız teslim olmaktır İslam'ın adı. Tarihi bir zemin üzerine, olay üzerine oturur sure. Kureyş Allah Resulü ile pazarlık yapar. Allah Resulü bu pazarlık üzerine bir rivayette Ebu Talib'e gelirler. Kureyş'in uluları. Sanadidi Kureyş. Kaynaklarımızın ifadesiyle. Ve ondan şöyle bir ricada bulunurlar. Gel yeğenine içimizdeki en güzel kızı alalım eğer istiyorsan. Onu onunla verelim. Veya para toplayalım, içimizde en zengin yeğenin olsun. Onu paraya boğalım. Veya içimizden en sevdiğin veya en meşhur, en dalyan gibi, en fidan gibi falanımızın oğlu. Bu oğlumuzu sana verelim, onun karşılığında Muhammed'i bize teslim et. Bu tip teklif. Veya söyle ona başımıza lider olmak istiyorsa lider seçelim. Yani biraz sonra Mecnun diyecekleri insana nasıl teklif ediyorlar? Kendi içlerinde nasıl çelişkililer? Bakar mısınız? Amca bunları dinlemiş ve göndermiştir. Yeğenini çağırmış. Yeğenim Kureyş böyle böyle böyle diyor. Allah Resulü'nün cevabı tarihe geçecek. Dillere destan. Bir dava adamı cevabıdır. Vallahi ya ammi. Vallahi ya ammi. Vallahi ey amca. Lev veda'u şemse fi yemini. Vel kamera fi şimali. Lemma teraktu hazel emri. Eğer güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar, vallahi ben bu davamdan vazgeçmem. Ama benim için en dikkat çekici tarafı bu ifadenin en sonudur. لَمَّا تَرَكْتُ هَذَا الْاَمْرِ حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِ Ta ki Allah'tan bir emir gelinceye kadar. Bu neyi gösteriyor bu son cümle? Allah'tan bir emir gelirse vazgeçerim. Yani bu dava benim kişisel davam değil. Ben bunu bir kişisel kin meselesi, dava meselesi yapmadım ki. Allah görevlendirdi, kul olduğum için mecburum. Eğer Allah geri alsın, dönüp sormam bile niye aldım. Dolayısıyla siz elçiye konuşuyorsunuz. Elçiye zeval olmaz. Elçiyi gönderene söyleyin bunu. Ben bir elçiyim. Ben kendiliğimden gelmiş değilim ki kendiliğimden çekileyim veya ben çekilince olsun. Mümkün mü bu? Dolayısıyla yapılan teklifteki mantık hatasını da gösteriyor aynı zamanda. Yani beni gönderen Allah'a söyleyin bunları bana değil. Ve ben bunu kişisel bir dava haline getirmedim. Yani inada bindirmedim ben. Allah geri çeksin. Ben bugün bırakın. Yani bu çok önemliydi. Ve bir başka kaynakta tarihi olay Vakıdî'nin ve İbni İshak'ın eserlerinde Megazi ve Sira'da şöyle nakledilir. Hazreti Peygamber Kabe'nin etrafında tavaf ederken Esved bin Abdülmuttalib Velid bin Mughire, Ümeyye bin Halef ve As bin Vail gelirler ve şu teklifte bulunurlar. Gel sen bizim tanrılarımıza bir yıl ibadet et. Biz de senin tanrına bir yıl ibadet edelim. Ona hayır deyince, o zaman gel sen bizim tanrılarımıza bir ay ibadet et. Biz seninkine bir bütün yıl. Pazarlık yapa yapa yapa bir güne bir yıla çıkarırlar. Allah Resulü üzgün bir biçimde onları reddederek eve döner ve işte o gece Kafirun suresi nazil olur. Ve bu bir dönüm noktası olur. Kafirun suresinden sonra artık Mekke aristokratlarının Allah Resulü'nden ümidi kesilmiştir. Yani artık pazarlık paylarının olmadığını, bu işe böyle bir çözüm bulamayacaklarını anlarlar ve ondan sonra topyekün saldırıya geçer ve düşman olurlar. Yani Kafirun suresi Mekke hayatı boyunca Allah Resulü'nün dönüm noktalarından birini teşkil eder. Ondan sonraki ikinci dönüm noktası ise Necm suresidir. Müşriklerin putlarının tek tek sayıldığı ve reddedildiği. Orada da düşmanlık bir ileri aşamaya taşınır. Bu dönüm noktası olan surelerden biridir. Şimdi suremizi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah adına. Özünde merhametli, işinde merhametli Allah adına. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki siz ey kafirler. De ki siz ey küfrü hayat tarzı edinenler. De ki siz ey inkarı ahlak haline getirenler. Kafirin ismi fail olmasından yola çıkarak bir fiil failin ismi olması için onu hayat tarzı ve ahlak haline getirmesi lazım. Onun için farklı versiyonlarıyla çevirdim. Ne kadar çevrilebilirse onların hepsini çeviriye yansıttım ki bu manalar da burada var olduğu bilinsin. Kul, Kur'an'daki ilkteki ismi, ilkteki fiili affedersiniz. Ki Kur'an'da bunun dışında 4 sure daha böyle başlar. Kul huvallahu ahad, İhlas suresi, Felak suresi, Kul e'udhu bi rabbil felak. Nas suresi, Kul e'udhu bi rabbin nas ve Cin suresi, Kul uhiye. Evet. Dolayısıyla 4 sure artı bir 5 sure Kur'an'da kul emir fiiliyle başlar, de ki manasına gelir. Birincisi inşadır. Çünkü emirdir. Bunun anlamı da şudur. Ben seni inşa ediyorum ey kul. Allah seni inşa ediyor. Emir veriyor. Bu emri tut. İkincisi, o emir kuludur. Niye ona gidip de böyle pazarlıklar yapıyorsunuz? Manasını zımnen verir. Öyle değil mi? Kul onlara diyor ki, de ki, benim adıma de. Sen kendiliğinden demiyorsun ki. Bu vahyi, bu dini sen kendiliğinden tebliğ etmiyorsun ki. Gelmişler seninle pazarlık yapıyorlar. Yapacaklarsa benimle yapsınlar. Zımnen bu var. De ki de, kul de bu var. Varsa itirazınız bana gelin diyor yani. Üçüncüsü, sözün asli sahibi o değildir. Allah'tır. Onun için Kur'an'a siz onun sözü gibi bakmayın. Kur'an Allah'ın sözü. Allah'tan aldığını iletmektedir. Sadece bu. İşte kul böyle zımni vurgulara sahiptir. El kafirun. Mef'ul geldiği için ya eyyuhel kafirin gelmiş. İsmi fail küfür hayat tarzı olursa ismi fail gelir. Fiil olarak gelebilirdi. ama fail olarak gelmiş. Çünkü küfrü hayat tarzı haline getirmişler. La a'budu ma ta'budun. Asla ama asla kul olacak değilim sizin kul olduğunuz şeylere. Evet. La a'budu ma ve la entum abidun ma a'bud. Ve siz de benim kul olduğuma kulluk edecek değilsiniz. Kul olacak değil. Kulluk edecek değilsiniz. Dikkat buyurun. İki şeyi birbirinden ayırmaya çalışıyorum. Tam tercümeye yansıtmak için metni. Bu gerçekten zor bir şey. Ta'budun ve a'budu fiiller. Bunlar fiil. Abidun ise fail. İsim yani. Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım tercüme yaparken. Dolayısıyla kul olmak ve kulluk etmek ayrımını işte bunun için dikkate değer buluyorum. Bunun için önemli buluyorum. Yine 2 ve 3. ayetlerle 4 ve 5. ayetler aynı gibi dursa da tekrar değil. Aynı da değil zaten. Yani bu surede tekrar yok. Tekrar savunucularını destekleyen bir şey yok bu surede. Farklı. 2 ve 3. ayetlerle 4 ve 5. ayetler farklı. 2 ve 3. ayetlerde la ile gelecek zamana fiksleniyor. Gelecek zamana fiksleniyor. Yani ben kulluk etmem derken etmeyeceğim gelecek zamana. 2 ve 3'te. Fakat 4. ayette ise abettu. Mazi. Geçmiş zaman. O zaman İki çiftinde, 2 ve 3 ile 4 ve 5. ayetlerin zamanı farklı. İlkinde gelecek zamanda kulluk etmeyeceğini, yani şirke asla bulaşmayacağını ilan ediyor. 3 ve 4'te de geçmişte de hiç bulaşmamış olduğunu ilan ediyor. Zamanları, iki zamanı birden farklıyor, kapsıyor. Biri gelecek, öbürü geçmiş zamanı. Müşriklerin teklifi çift zamanlıydı. Red de çift zamanlı geliyor aslında. Hatta Ebu Müslim İsfahani'nin harika bir tahlili var. Ayetlerdeki ma'larla ilgili. Buradaki la a'budu ma ta'budun. Yine ma a'budu. Yine ma abettum. Yine ma a'budu. 4 tane ma var. Ve bunları İkiye ayırıyor Ebu Müslim İsfahani, o cins kafa müfessirimiz. Ve ilk ikisiyle son ikisine farklı mana veriyor. Gerçekten çok dikkat çekici. İki ve üçteki ma'lar ellezine hükmünde. Yani ismi mevsul, ilgi zamiri, yeni dil bilgisi kuralıyla. Evet, mutlak varlık manasına geliyor. Yani Allah. Fakat dört ve beştekiler mastar. Bilinçsiz ve körü körüne bir kulluğa delalet ediyor. Mastar. Fiilin kendisine delalet ediyor. Bilinçsiz ve körü körüne kulluk. Yani ben öyle bir şeye kulluk ediyorum ki öyle bir varlığa, o mutlak varlık. 2 ve 3. ayetlerde ma'lar. Benim kulluk ettiğim mutlak varlık. Fakat sizin kulluk ettiklerinizse körü körüne bir kulluk. Gözü kapalı bir kulluk. İşte buna delalet ediyor. Ve bu ayette gaybi bir ihbar da görüyoruz. Nedir bu? Bu pazarlığı yapmak için gelen ekipten hiçbiri ömürlerinin sonuna kadar iman etmiyorlar ve hepsi de müşrik olarak ölüyorlar. Bu çok ilginç. Gerçekten ilginç. Demin saydığım isimlerin hepsi de müşrik olarak ölüyorlar. Devam ediyoruz. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ Zaten ben asla kul olmadım sizin geçmişte kul olduklarınıza. Asla kul olmadım. Hazreti Peygamber'in geçmişinde şirke bulaşmadığının da en güzel delili, belgesidir bu. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ Ve zaten siz de benim kulluk etmiş olduğuma kul olacak değilsiniz. Dolayısıyla bu ne geçmişte böyle oldu, ne gelecekte de böyle olacak. Şirkte aslında burada harika bir nükte var, biliyor musunuz? Şirk neydi? Hak batıl şirketi. Müşrikler kimdi? Allah'a iman eden, Allah dışındakilere de tanrılık yakıştıran. Yani Allah'ı inkar etmiyorlar, iman ediyorlar. Bu ayetlerden yola çıkarak ne diyebiliriz? Hiçbir şirkte Allah'a iman kabul edilmez. Yani şirk varsa onun içinde %90'ında Allah'a iman olsa, %10'unda da Allah'tan rol çalıp bir başkasına tanrılık yakıştırılsa, o %90 da iman etmemiş sayılıyor. Buradan bu çıkıyor. Yani siz aslında Allah'tan başkalarını Allah'a şirk koştuğunuz gün Allah'a iman etmeyi bıraktınız. Çünkü imanda pazarlık olmaz. İmanda yüzde olmaz. İmanda yüzdelikli iman yok ki. İman saf bir şey, son bir şey. Siz imanda yüzdelikli bir pazarlığa tabi tuttuğunuz günden itibaren Allah'ı inkar etmiş sayılıyorsunuz. Evet, biz bunu anlıyoruz burada. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ Evet, sizin dininiz size, benim dinim bana. Buradaki lam-ı istihkak derler buna. Eğer istihkak manası verirsek çeviriyi şöyle yapmam lazım. Sizin dininiz size layık, benim dinim bana layık. Veya sizin dininize siz müstehaksınız, benim dinime de ben müstehak. Evet, temizler temiz içindir, pisler pis içindir. Adeta herkes layık olduğunu bulur dercesine. Lama istihkak manası verecek olursak eğer. Burada din aslında değerler sistemi. Hatta borçluluk bilinci. Hatırlayalım. Maun suresinin ilk ayetinde اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ İzah ederken dinin manasını açmıştık. Aslında borçluluk bilinciydi. Dindarlık Allah'a borçluluk bilinciydi. Yani değerler sistemi. Peki değerler sistemi olan insan pazarlık yapar mı? Değerin pazarlığı olur. Bir değerin pazarlığını o değerin sahibi belirler fiyatını. Din gibi bir değerin sahibi Allah'tır. Dolayısıyla ben pazarlık yapamam diyor Allah Resulü. Allah'ın dinine iman etmiş hiç kimse pazarlık yapamaz. Çünkü Allah'ın dininin fiyatını Allah belirler. Allah'tan başkasının hazinesinde de Allah'ın hazinesinde olan yoktur. Peki siz ne yapıyorsunuz? Siz fiyatlandırıyorsunuz. Benim değerlerim var, sizin fiyatlarınız var. Benimki eddin, sizinki din. Dolayısıyla ben pazarlığa gelmiyorum, siz geliyorsunuz. Siz hemen düşüverdiniz. Putlarınızdan ödün veriverdiniz. Hemen pazarlığa yanaştınız. Zaten sıkıntınız da burada. Kendiniz nasılsanız karşınızdakini de öyle anlıyorsunuz, öyle zannediyorsunuz. Niye? Siz pazarlığa gelebilecek bir din uydurdunuz. Çünkü kendi uydurduğunuz şey. Helvadan put yaparsanız olacağı bu. Ama herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Dine iman eden insanları da kendiniz gibi pazarlıkçı zannetmeyin. Onlar Allah'a teslim oldular. Hiç pazarlık yaparlar. Hani Firavun'un sihirbazları Hazreti Musa'nın elindeki mucizeye şahit olduktan sonra oracıkta Musa ile hiç pazarlığa bile yanaşmadan böyle bir Böyle bir teşebbüse dahi kalkmadan "Âmennâ bi Rabbi Musa ve Harun." Biz Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik demişler. Ve Firavun bunun üzerine olanca haşmet, dehşet ve korkunçluğuyla "Âmentum kable en âzene lekum." Şimdi siz benden izin almadan iman ettiniz ha? "La uqatti'anna eydiyekum ve erculekum min hilafin." Bu muhalefetinizden dolayı, bu kopmanızdan dolayı ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim. "Ve la usallibennekum ecma'in." Ve sizin topunuzu asacağım. Demişti de, ki dediğini de yaptı zaten. Yapacağını da biliyorlardı. Bu tehdit üzerine bile Hazreti Musa'nın gözlerini dikip de "şimdi ne olacak" bile demediler. Evet. Ne dediler? "İnna ila rabbina lemunqalib." Olsun. Zaten Rabbimize dönecek değil miyiz erinde gecinde? Ne olacak? Ha bir gün önce, ha bir gün sonra. Evet. Pazarlıksız imanın tarihi örneklerini de Kur'an işte böyle anlatıyor. Rabbim bizlere pazarlıksız, garazsız, ivazsız, kendisi için kılınmış ve içine hiç şirk katılmamış, küfür katılmamış ve asla Allah'tan başkasına tanrılık yakıştırmak gibi bir kirin, pisliğin katılmadığı son ve saf bir iman lütfetsin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.